jeg får intet svar fra dig. Jeg får intet svar fra dig. Jeg skriver brev på brev, som jeg ved, at du læser, men jeg får intet svar. Sådan. En gang var lykken vor bekræftet med en ring. Måske er der en anden, du har kært. En gang, da jeg var din ven, du sagde, kom tilbage igen. Nu står jeg ved din dør, og jeg ved, at du er hjemme, men jeg får intet svar fra dig. Men jeg får intet svar fra dig.